राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कुछ आज प्रश्न नहीं है? जरूर है, बहुत है। कम से कम भगवान मेरा इतना। भगवान तो कहते हैं ममई वाशो जीव लोग जीव वो तो साधना। भगवान तो कह रहे हैं कि ममई वाश मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है। जीव मात्र अच्छा और मंदा हो गए, जीवन मुक्त और दुष्ट हो, जीव मेरा है। तो हम भगवान के हैं। पहले भी ये बात पे गई है, केवल हाँ हाँ हाँ मारा तो अपने घरों घर लेते हाँ मारा छिप कर लेते छिप कर पता नहीं लगता। करते भगवान कृपा उतना सुन देवता भी नहीं सोच सकते। एक उसी की कृपा एक ही वर्ष सब काम से हो जाएगा एकदम एकदम। भगवान ही हम है, हमारे भगवान है। जैसे बालक माँ होते हैं, माँ मेरी है बस। आप कितने समझो और मन में संग होती नहीं, मेरी माँ है। अरे माँ क्यों है, क्यों है माँ है, केवल मानता है और कोई प्रमाण नहीं। पर मान्यता भी इतनी दृढ़ है तो कई प्रमाण अधूरी चले नहीं। मैं हूं ना मैं ना भी ना कर रहा हूं, बाप भी ना बच्चा होता ही नहीं, बच्चे भी ना माँ होते। देखो एक बात बताऊं, बच्चा पहले होता है, बच्चे में माँ होती है, बाप नहीं हो माँ नहीं होती, बालक होने से माँ होती है। इसे उल्टा है कि माँ पहले है, माँ पहले है, बच्चे से कभी माँ नहीं है, बच्चे से बच्चे सच्ची झूठी बच्चे सही माँ है, माना होता ही उसका किसी पर सी जाओ माँ नाम नहीं होता, माँ ने बाहर होने से ही होता। तो माँ को बनाया बालक ने, माँ को बालक ने बनाया, पहली माँ ही नहीं, पहली बालक माँ, माँ है दो नंबर में, बालक एक नंबर। ऐसे ही भगवान दो नंबर में हमें भाई तुमने भगवान देखे भगवानों कह सकते हैं महाराज अब भगवान हमारे रहो हमारे बिना भगवान नहीं रहो। आप आंसर दो पहले हम है पीछे आप भगवान कहते हैं भगत मेरे मूल प्रमाण है भगत बड़ा भगवान बनाते भगत आप बात याद रखे उमा राम समय तुझे माँ ही गुरु पितो मातो बंधु भगवान भगवान मेरे भगवान भगवान है भगवान भगवान मेरे मैं भगवान न हूं मेरा और कोई नहीं है भगवान कोई मान लो और हूं मैं और कोई नहीं भाई बंधु हूँ भगवान ही हुए मेरे तो भगवान है तुम मारो तेरे से मानो संसार भी मारो महाराज भगवान महाराज देखो दूसरों को अपना मानना से दुखी होना पड़ेगा अरे भगवान को मेरा मानना से तो बहुत समझा तो दुख अपना पैदा किया हुआ है दुख अपना पैदा किया अपना दुख है आपने दुख को जन्म दिया है आपने पैदा किया दुख आप दुख पैदा नहीं करो तो फिर कोई सत्ता नहीं आदम मत रहो मेरे तो गोपाल दूसरों कोई मेरे तो निर्दय गोपाल मेरा भगवान में मिल गई मैं लद्दाख जो नहीं हुई सब दाख जो होती मैं देखो मेरे अंत में भगवान है भगवान मेरे अपने अपने अपने भगवान है वो समझे मार मां से बड़ा कोई नहीं सब से बड़ी भाई भगवान मेरे मैं भगवान हूं भगवान में मैं भगवान हूं मेरे भगवान मैं भगवान मौसमान में मौसम भगवान हमारे मेरे मुकुट मणि मैं हूं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि भगवान के दरबार में भगत से बड़ा कोई नहीं है भगवान के दरबार में भगत मेरे मुक्त बने भगत है तो भगवान होता है नमा पुरुष तो आदत प्रश्न कर दे नमो नमस्ते पुनः सब यो भी नमो नमस्ते नमा पुरुष तो आदत प्रश्न कर दे नमस्ते सर्वदेव नमो नमस्ते सहस्रकृत्व हजारों मारे भगत आनंदा ठिकाने नहीं है क्या भगवान मेरे भगवान अनेक रूप से बने हुए भगवान खेल करते हैं कई रूप लाते हैं अनेक रूप रूप आए विष्णु में परमेश्वर में अनेक रूप रूप आए कई जड़ है कई चेतन है कई चेतन है कई माता पिता भाई बंधु मैंने आप आके संसार मैं आप आके सब कुछ नाम नहीं हो सकता। प्रभु की महिमा परम्पर पहले आप अकेले सब और कोई सामान लाए कहीं से। आदमी कोई चीज बनाता है तो सामान बैठा होता है, सामान से चीज बनती है। भगवान ने समाज कहीं से लिया, आप ही बन गए। कैसे भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी चोरी करी बसने वाले गया, पैसा ढूंढ जा रहा है बाल को ले गया, पैसे बालक और बसरा भगवान ही बन गए। पारकों के फते ज्योति है कई भगवान है, मानक डंडा है, सिंह है, बांसुरी है, कई भगवान है, भाटा उठे कपड़ा है वो भगवान है, सिवाय भगवान तुरा को ले गए, बाल बाल को ले गए, तो गुहार बारा को सब ठाकुर जी बने एक वर्ष तक, एक वर्ष वे फटूड़े कपड़े भगवान है, फटूड़ी जूती भी भगवान है, दास भी भगवान है, सिंह भी भगवान है, ऐसा ही है सब भगवान। दाऊ साधु नहीं थे उस दिन, जो दाऊ जी ने देखा गाया ने कि उन्होंने दूसरे बच्चे दे दिया बारे में न। तो बारम्बार गायों का भी स्नेह भगवान पर हुआ, माताओं का स्नेह बड़े बड़े पर। तो बलराम ने कहा क्या बात है, बजे देखा आप भैया ऐसे सब आप है, सब है जर चेतन सावर जंगम भगवान भगवान भगवान। मन आप अकेले सब कुछ एक ओर मनुष्य एक ही बहुत रूप जय हो। जैसे बीज होता है अम्मा की गुठली, वो गुठली है सब तो बड़ा बड़ा पेड़ है, बेड है, पत्ता है, टहनिया है, पत्ते है, फूल है, फल है, कितने नहीं होते हैं, सब बीज मिट जाएगा। हम बीज पड़े पिता भगवान के वैसे वो सब योनि भगवान थे, सब योनि सो स्थापर जंगम हम बीज पड़े पिता सब योनि सुबंधे मूर्ति संबंधिया तासाम ब्रह्म हम बीज प्रदपिता पिता मा से जलता माता धाता पिता मा पिता मा प्रभु वाह प्रभु वाह वाह प्रभु माता धाता पिता पिता हमारे जगतो माता धाता पिता मा वैद्यम पवित्र ओंकार अंत में कहा सद सच्चा सत असत मैं ही हूँ मैं सत भी असत भी नाशवान भी अविनाशी भी सद सच्चा हमारा सत असत आमेव काफी बढ़िया बात बताई कीर्तन कर दो उसमें भगवान की बात हो रही सब भगवान अलग अलग बोलते हैं जैसे ब्रह्मचारी वेद पढ़ते हैं ऐसे भगवान है